nimittäin Pimeyden tango. Kiitoksia. Nyt sitten seuraa tällainen arvoitus, mitä helvettiä seuraavaksi tapahtuu. Nimittäin nyt viritetään kitaroita. Elikkä Pantsi ainakin viritti kitaransa, Juha solmii kengännauhansa. Kaikki selvästikin valmistautuvat seuraavaa kappaletta varten.